بسم الله الرحمن الرحيم. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. اللہ سمحال یوسف علیہ السلام دا احوال ویانی نہم حال داو چکلا پدویم زلال مصر تا ارور بوت دان سرا باغبان دی دغلا کیس راغی داغ پا بار کی د مصر د بادشاہ په ایمان راووتہ او فیصله دا چرونو د یوسف علی السلام په خپل او چې مونږه خپل ملک کې غل دا سزا ورکو چې هغه چا نغلا کړی نو هغه سره به یو کال پاتیو دا خدمت بکی نو پا داغی باندی فیصلہ اکڑا چی دارو رستا صبح اس دل تکی پاتی که او کالی اغزمونگا خواخدا خودی اوز نشیت لیتا اس طرح بیا غرونو یوسف علیہ السلام تا منتو کو درخواستو کو چیرا دا دا پلار دیر محبوب زیده او اغدیر پریشانه پا دا امونگن سوگندون اغسطی چی دے براولے نو تمونگ سردہ هم دردیو کا چی مونگ که یوتن اونیسا چی کم یوتا تخو غٹ کٹ خکاری نو اغا مونگ که ایسار کا او دے مونگ سر را پریدا نو بادشاہوی چه نمون خود ظلم نکو دا خود شریعت کار دے و حکم دے او شریعت کدا اصول لی چه کم سڑے مجرمی نو اغلب سداور کولش جرم دا دنہ ثابت شوی دے اغلب دبان ثابت شوی دے دے و پاتی بس منگ دا سنشو کولے بس چه داغن ناومیده شو نوستول رونا زان لا جرگه کئی مشوره کئی زکڑی را غطا مسلا و تپی خشوه کنا نو دیغا لسم حال فلم مستیاسو منهم یو یأس ده یو استیاس ده لکه یو شوق دی او بل اشتیاق دی دیگه فرق دی کنه یا اس اغی توی چه داس نومیده شی چه بیا پا که بلکل لار نی بس خبر ختم شی او استیاس دی توی چه نا اصن اس امیدی دل تیزه که فلم مسته اسوی چه رور خو که پاتشوی دنده او کال لپاره پاتشوی ده نو کال پس خو بیازی کنا دانه چه باز طول عمر ده پارده پا مصر که پاتشو عمر قید شو نو زکه استیاس راوڑ خوا چه امید شتا کلا چه نا امید شو ده بادشانا اغا خبر اونما نلی اغا درخواست قبول نکو خلصو نجیم نذی زان لشو ذ خلقنا جرګه کوونکی بیرته شو خپل مشوره کول چې اوس وسه چل کو. قال کبیرهم نو مشر پکې وکنه خو مشران پدې کې یو هغه چې د عمر په لحاظ سره مشر و نو یې غرو بیلو او بل هغه چې د عقل په لحاظ سره مشر و نو هغه یهوزا و. دلته مراد ته ناغه دی د عمر په لحاظ نه د عقل په لحاظ سره چې مشر و او خيار نو هغه ته کبیر و ځکه په دین کې مشوري دیته وي چې هغه د نورو په نسبت سره قابل وي او عقلمن وي نو هغه ته مشر ویل شي. ځکه شیخ سازی صاحب وایي چې بزرګي به عقل استو نه بسال. بزرګي او مشوري دا د عقل په کلونو نه ده چې کنه یو سړی عمر ډېر شي نو هغه به مشوري نه په دین کې مشوري د قابلیت او د عقل او د نیک عمل له مراد ته ناغه یهوزا دی او د هغه چې د یوسف علیه السلام په حق کې د قتل مشوره کې ده نو د ویلو چې لا تقتلوه قتلوای ما نور ارسه چې کوي نو د پوجي باندې هغه د قتل نه بچ شو الله بچ کو دا ولا سبب ویغا مشر دادی علم تعلمو ولی تاوستا پتا نشتا او تاوستا یاد ندی انا باکم قدا خضا علیکم موسقا من اللہ چیقنا پلار استاسو یعقوب علیہ السلام اغست دا استاسو نا وعدا و قسم دا اللہ پنم چې دا زی و ما تراولې هغه د سوګندونه نه دی اغستی نو یو خدا خبره مخې ته پراته ده غټه چې د دې بس چل کی د پلار خبره ده او بیا معمولی د خلی خبره نه ده بلکې د الله نوم په اغست شوی دی او سوګند په کړی شوی دی. یو دویم ومن قبل ما فرطتم في يوسف او یو زوړ ګناه دی زوړ ګناه دی چې تاسو کړی دی ډیر د په خوانا چې تاسو زیاتې کړی دی په حق د یوسف علی السلام کې چې هغه د پلار نه بوتلې او بس کوی ته هم ورزولې نو هغه زوړ ګناه لامون ته پروت دی اوس بنوی گناو کو چلار شو اور را سره نه دا خو نشی کې ده ها نام شروع ته مشوره ور کوي کنه فلن ابرح الارض اغه وی زه خو نخوزم د مصر نه زه خو نزم زه خو بدلته یم کارس کی ها زه پلار سره مخ نشم لګولې سترګې نشم لګولې چې ورته غزور کیس پروت ته هغه لاغه سي پېلته واکې ده اجدا پکې نوې ګنا راشي. ها البزم حتا یاذن لی ابي البزم مصر کنعان ته چې اجازه تو کی ماته پلار زما چه اغا اوی چه رازا علا بازم یو شرط داده خواه حتی چه اجازتو کیماتا پلار زمان او یحکم اللہ علیم یا اللہ سفیصلو کی زمان پا حقیم اللہ سفیصلو کی چه دباس چه پذلوائن در حوم ببتوی کی او دارور را سر را پریدی چه زبست دا خو یو قانونو او خلق دا سکی کنخا وی دی دو را قید شنم بیاور سر اشپو در روز دوارو ایساب که انده سوار لسو نوسو جور شی سوار لسو نو جور شی ابیا با کنورم سر هم درخواستو شی او یا اقتدار بدل شی نو اعلانو که نو صدر چیزه جیلونو اوزگار که جیلونو اوزگار که سپایی بیو کو نو تو نورو تکنا نو کدا سپای سلوشوانو یحکم اللہ علی دا دو خبری کلی دی لیکن لنبی خبره که زان مخ که کلی دی چی حتی ازن لی ابی او دی بلا که زان رستو کلی زکا چی اللہ دی کنا اللہ رسوک مخ که کی لا تقدمو بین اید اللہ و رسوله یا فیصلو که اللہ زمان پا حق که او دارور رازات کی نبت بیاوالا در زم سر تخا زخن شمت لے بس نو پا مصر کی ودی دریرون پاتی شی یو خو یوسف تیا خو پخوانے دے ایو دے دے او یو آگا چی دغلا دعو پی اشوا دریتا نبا پا مصر کی پاتی شی ادا نور بزی وهو خیر الحاکمین اللہ دیر بہتر فیصلہ کون کے دے دا ہر چانا فیصلی خود بری نہ کی گی فیصلی خود اللہ فیصلی زمونگ بس فیصلی نو بس اللہ تو فریاد کو اللہ تو جڑا کو گرک پخپل پیغمبران نو نو پیغمبر زامن دی نو نظر یې د الله په قدرت باندې شته کنه په مخلوق یې نظر نشته چې یره چا په سیلار شو او څوک پیش کو په سفارش کې نه نه مخلوق ته بنو یې کنه خالق ډیر دی بس هغه ته فیصله کول لرو سکار نه دی کن فیکون نو نظر او اعتماد یې په الله دی ښه ځکه وی وو خیر الحاکمین هغه بهتر فیصله کوونکی نو یې زما فیصله زما حال خو دغه دی بس ما ته لنډه وی چې زه نه ځمه زه به مصر کې یم سوچ ما ته پلار حکم نه دی کړی یا الله سو فیصله نه کړی زما خو دا خبره استاد سوچی یې نو ارجعو زه لاړ شه ارجعوا الى ابيكم تاسوا فصل الشيخ بل بلار تا كنعان تا فقولوا نوايا وتخكارا يا ابانا شيخ بلار زمونغا اذا الله طرفنا سمقرر وانو اغرا بي خشوة تاچه كم خبل تدبير کلو وانو اخو خبل زير آغي تا چې مونږ ته ویلو چې د مصر په یو دروازه مزه یو لسواړه او جدا جدا لور شه چې د نظر نه بچ شه بد نظر در باندې پرې نه وځي او د خلکو سره بنیتی پیدا نشي نو خوش وه هغې نه خو بچ شو تدبیر په خپل ځای راغی خو تقدیر خو واپس نه شو که نه چې مونږ ته کومه حادثه را رسېده نو خو راورسېده اوس اللہ تقدیر خو نو واپس کی گی نو بس لار شے او آیا وطا چے پلار زمونگا ان ابنکا سرق ستا غزیل تک اغلا اکڑا مون خو دید پارا بوتلیو چو دلسو بارو نو پزیبا یولس بار راوڑو ادلسو خانو پزیم یولس بوتلیو او سغال تا که اغلا اکلنو اغا بار سکه چه اغا و سر پاتشو مونگ سخبرو این ابنکا سرق ستا غزی اغلا اکلن نو یعقوب علیہ السلام ورتوی چه سنگ اغلا اکلن تاسو لیده چه اغا کاسا غرا واغستا دا بادشاہ اغا اپا خپلا بوره کی خودا تاسو اتر لیده لیو سنگا پی گواهی کوای دغلا گواهی خوبالا که چه تاسر دلیلی کنا نو تاسو چه پده خپل رور بانده دغل آواز کوای نو سو دلیل لسرشته ورا پلار خو خیاری کنا خوا ناغی وی وما شهدنا الا بما علمنا مونږه چې دغه گواهی کړې ده په حق د بنیامین کې نو زموږ سره پاره باندې چې زمونږ په غالب ګمان راغې علم نمراد دلته کې غالب ګمان دی یقین خو نشته یقین خو هغه چې ته په خپل وینې بستر ګو باندې نو مونږ خو لیدل نه دي خو مونږ د علامونه معلومه کړه چې د اغلاګر دی ولی داغه د بورې نه کاسه راووته مونږه کاته وته ټول خلق ولاړو اوس هغه وخت کې موبایل وی نه چې ویډیو یې جوړ کړی و څو پکې د علم نه مراد دلته دا دی ښه الا بما علمنا مونږه چې ګواهی کړې په هغه باندې مونږه د غل آواز کو نو ځکه چې زمونږه تر یو حده پورې علم راغلی دی هغه دا دی چې کاسه راووته که نه نو اوس هغه ورته وایي چې تاسو چې ما ته سوګند کړی چې مونږ به دې راولو سوګندونه هم نه و کړي دی به راولو ولې هم را نه وستو هغې وی وما کنا للغیب حافظین مونږ څه خبرو چې دی بغلا کوي مونږ ته څه پته مونږ تاسو قسمونه په ځای کړی دي چې څومره زمونږ علم او څومره زمونږ وسو نو مونږ تاسو کړی دي او دا پته هم مونږ ته نو چې دی په مصر کې غلا کوي او بیا خاص کر د بادشاه پیمانه چې د سرو زرو وه دا وی وسومره قیمتو او غیب ډډه تکړه او بار کې خودا مونږ خو د غیبونو نه یو خبر د غیبونو خو یو الله خبر دی دا خو زمونږ عقیده ده د مسلمانانو دا معنا ده دا مطلب دا دی وما شهدنا الا بما علمنا پلار به ورته ویلي چې ښه په مصر کې هم دا قانونو چې غلبه د مالک سره یو کال پاتې کیږي او خبرو کنه چې د مصر قانون خدا سن دی نو هغې وی مونږ ته څه پته وه چې د مصر جدا قانون دی او زمونږ د کنعان جدا قانون دی وما شهدنا الا بما علمنا مونږ چې هغه ځای کې هغې ته ګواهي کړې وه او مونږ ته سزا اوروله نو بس مونږ د خپل علم مونږ د خپل ملک نه خبرو د مصر نه خو نو خبر چې په مصر کې قانون دا دی چې غلبه اوټه کولی شي او بیا به تېنه ډبل جرمانه واغستی شي مونږ څه خبر وما کنا للغیب حافظین مونږ خو د غیب و حال نه نو یو خبر واسأل القرية التي كنا فيها آیا پلارا دا خو سگران خبره نه ده کته زمونږ په خوله یقین نه کوي نو راشه معلوماتو کا د هغې کلي په حق کې چې مونږ په هغې کې وو خیر د مصر نه خو دنیا ځي را ځي ولې خلق ځي او غلي راوړي او قافلې ځي دنیا ځي را ځي نو راشه ته تپوسو که چې دا مصر کې غلا رشا شوې ده هر څوک به درته وایي چې آو واسأل القرية څه معنا ده کلي نه څوک تپوس کولی شي د دیوالونو د مکانونو نه څوک تپوس کولی شي دا د قرآن مجاز دی ښه معنا څه ده واسأل اهل القرية دا معنا راشه تپوسو که او معلوماتو که د مصر داغی خلقنا اغا چه مونگ پاگی کیو والعیر اللتی اقبلنا فیها امونگ سرا پا مرگرتیا کی او قافل را علام راشد آغینام تپوسو که آغیم خبر دی اگر پلا چتلا که شام تتلا که روم تتلا غیبت او موی خواه و انا لصادقون امونگا ٹک دا کمخ که دروغ ویلی خوص رشتی نیو اپو خام جتا تسو ویلیو کنا نو دروغم ویلیو کمیسم پا غلط و دروغ وینو ککڑ کڑی و غدیر منگوی خوص رشتی نیو و انا لصادقون پا دی خبر اکی منگا دروغ جن نیو خواه او یعقوب علیہ السلام یقین نکی گورا ولی زکا غیب دان صرف اللہ دے گورا کنی رشتیا خبر را چرونو دا خبر ہے یعقوب علیہ السلام تکڑی دا او صحیح کڑی دا دیکی دی دروغ جن ندی او پلار بیاوی قال او یعقوب علیہ السلام بل سولت لکم انفسکم امرا ننا دا سندا گورا بل د دې د پار راضي چې کوم خبره وشي دا غي نه مخړې چې نه نه تاسو خبره صحیح نه ده بل دا څه نه لکه تاسو چوایې بلکې خیسته کړې تاسو ته بیا خپل نفسونو سکار ما ته علم نشته دې او کنه غیب دان صرف الله دې ګور انبیاء ته علم نشته خو خیر زدی که سنشم ویلی زما خواغا زڑا خبر دخا فصبرون جمیل کار زما ده صبر خیستا اگا صبر چی گیله پا که نئی شکوا پا که نئی اگا صبر ده وکم فصبرون جمیل ده زما کار ده اصل لاو ایاتینی بهم جمیعا نزدی ده خبرم چ الله راولی ما تا دا زمان ټول غوند ولې ډیر شو کنه مخکې واز یوسف او دریواله شو یعقوب علی السلام وی چې زما امید شته چې دا زمان بل ما تراولی یو ځل دا ولی وی دا لږ خوب دی وای نه کنه چې خوب کې خلی ذلیو چې نور اس پوګم یو لستوري ټولو کنه خیر خیریت سره نو ده دو امید شتی ده اللہ نکنه اینهو هو العلیم الحکیم یقیناً چه اللہ پوئی پارس باندیم اللہ خبر ده اللہ تا طول معلوم دی که یوسف ده و که اغا نور دی اغا تا معلوم دی مونگ تا علم نشتا ها حکیم ده نو حکمت یاداره چه پا مونگ بعدی مصیبتو نرا ولیم دا داغه امتحان دی پا مونگ بانده چه صبر کو او کنه کو او کنه دقا حبره چه صورت نمل کی براشی چه سلیمان علیه السلام وی چه هازا من فضل ربی لیبلوانی دا تخت چراغه دا بلقیسو دا پا ما دا اللہ فضل لی خودی فضل کیس چل لی دا دې لیبلونی اشکر ام اکفر ما باندې ازمیخ کوي چې شکر ادا کوم او که ناشکری کوم غورو ته چې پیغمبران د ازمیخ نه خلاص نه دي نو ما ته بخلاص شو نو په دې ژوند کې چې په یو باندې باندې هر قسم سخت راځي حادثه راځي نو یقین دی چې دا د الله امتحان دی او موږ به سوال کوو چې الله مون کامیاب کړي او یا اللہ مونگ پکی رسوا مکی دا بو آئیو ہر خبر امتحان دے دا دنیا دے امتحان دے ناغوی بس دا دا اللہ حکمت دے حکمت دا دے چی مونگ باندے مصیبتو نراولی نو مونگ با دے کسو آئیو او حسن بصری بیلی دی چی یعقوب علیہ السلام اتیا کالا غم جنو معمولی خبر اخونه نکنه و تولا عنهم چه دیر غم جنشو نمخی والا او ده دینا وقال ویوی زان سرایا اصفا علا یوسفا اے غم زما اے افسوس پو یوسف علیہ السلام پسی بدغی دعوی ترکمی پوری تو غم خلاصی گی ننو بس کتر ارکمی پوری خو اللہ تب اسپاری دا فریادی وکخا انتہائی اے غم زما پو یوسف باندی وبیضت عیناه من الحزن او سپینی و تختی دی سترگی داغو دا غم دا وجینا اولون شوی نو انبیاء رندی کی نا اللہ دا دغی رسوائی نساتی حضورا چی کمزور شدکا چی دا اوخ کی بئیگی بئیگی بئیگی دا سترگو دا تور ختم شی کنا نو سپین پا کی پیدا شی نا یواز سترگی ندی هر سوانه چې وبو ارزینو رورو تینا خړل لري کیا توروال تل لري کی کنه مسترګو سکې سپینواله په دې پیدا شي همیشه جړل باغم بوکنه من الحزن فهو کذیم نو ډکو د غم نه او دا څه لازم نه دا اوس سوپیه پدې نه پوي ځکه یو ځل سوپیه نه هر څوک چې قران سیټ تکي او ځان له سبل سو مومي چې دا علم دی امونږ علم مونته دی مونږ او الکه علم خو قران دی چې تا دا قران نه ډډ وکړه نه پله سدي نو چونګې غیم له قران نه ډډ کړی دا ځان له سنور سو جوړ کړی دی ډیر ویلی فارمونه او مزامین جوړ کړی دا ناغي وی چیرې پیغمبر د شان سره دا نزی لایق چیرې په یو دنیا یی شي پسې دومره غم جن شي چې سترګې سپینې شوي دا خو یې لکه پیغمبر تاسو په ګوري کنه چې مونږ او چت خلقی سوپیانو زمون په دې سکار نه کې دنیا روانه شوې کو دان شخه او ګورو یعقوب علی السلام د دنیا په یو شی په سیدوم راغم جن شولې اولاد څه دی د دنیا یو شی دی او دې نو خبر چې یوسف علی السلام خو پیغمبر دی نه دنیا یو شی دی اخو سو اسی زیه نده کناسی زامن خدا اغا نورو پاقی اسو پروانو خو لکتل خو اللہ نبوت ورکا و مرتبه ورکولا نزکار پس دیر رام جنو خوا ازی سوپیو که داسی پیران تیر شوی دی خوا ازی خدا که سرکاری چی موریدان دیر شی رجستر کی نمولو کی سورش ولکا نو دا شماری وکی نو دی که پیر ناستو موریدانو تا چا پیر ناستو نو آغیوی پیر مراقبه کی راغلی نو آغیوی مراقبه کی چه آنچه در سرداشتم بگزاشتم بگزاشتم اخپل جبا کیوی وی ما چه بسر کسا لیدن نو آغران لال ختم شد نو موریدانوی چیره چر تا دیر غط مراقباو کشف و تشیو دیر غط کشف خوبست خراب شنو دیو پاگی پس خواب دیخوا چی دی پیلیو کاتنو کته وتا داغه زمانی اتانیز پروتو داغه په وق کې خونه چرته وګي غراونو اتانیز ته پروتو نا مورید راوچت کوي خداوي وی ان چې در سر داشتي بغزاشتم وی تاج بسر کې سلرل نو ما راغون کړی خبکه گما دا دې پیرانو کار دی دې ټوله خبره د حساب او د پیسو سره ده دی تا گوراو کشف تا گورا دا نو پا پیغمبر اعتراض کئی وی دا غز شان سره نئی لائق چی دوم رغم جن کی گی وی اغا پا هر چیز پس نو غم جن پا یوسف پس غم جن او یوسف تا تا معلوم دی فهو کذویم قالو اوی دی زامنو تلائی قسم پا اللہ تفتا او همیشه بیتو تذکر یوسف چی آده با یوسف تا تروسه نده یرشو اتیا کالو شو او تا غصی دی یوسف نم اخلی گوله چی اغا بخور شوی کسی چل با سر شوی همیشه بیتو چی آده با یوسف حتا تکونا حرزن تردی پوری چی وشی رنزور حرزن دیتوی چی وجودی و بشی و بشی و بستو شدو کی پاتی شی مونگو تا رنزور آیو چی شیطا رنزور او تکونا من الحالکین او یا شیطا دا حلاکی دن کنا چی مرگ دا تراشی نو علا بے پریدنو علا بے یرکی قال او یعقوب علیہ السلام انما اشکو بسی وحزنی الاللہی بے شکا چزو ظاہرو ما پل فریاد و پل غم اللہ تا دا عین ایمان دے خوا دا عین ایمان دے کم بیا جاری او فریاد کی نو اللہ تا کی مخلوق تا نا مخلوق تا اڑو خبر نی خوا کارسو مر فریاد کی خوا شیعگان ندی چه پا بازارونو کی جڑا کی پا بازارونو کی چه گوی او مخلوق تغا مخکار کی دا سکو ہے سکو فریاد که نو اللہ تکو چیمان دی قوی شی او درجی دی اوچتی شی پا دی سر درجی اوچتی گی خوا او نبی علیہ السلام زی او فاتشو ابراہیم اتل سمیاشتو نو دستر گنه اوخ که روانه وی نو صحابه کرام چنه تپوس کهی چه داولی تخو مونگ تاوی چه جلاغانی با نکوی پا مالو بانده اوستا حال داده گورا نبی علیه السلام ورطاوی چه هذه رحمتن القلب يحزن والعين تدمع داخو رحمت ته چه ظلغم جنی او سترگو نوخ کی روانی دا رحمت ته ما دا دین نیم نکلی ما دا آغی نم نکلی چه مختا کوئے گریوانو نشلوئے چغی واہیں اگا پا دین کی نشتا اگا بیدت ته اگر اسم رواج دیخوا او داخو رحمت ته ذکر نبی علیہ السلام سره کلب دا سی خلق ناس تو خوا دا باندونا و دا کلونا براغلیو یو دا ناس تو یو تن نبی علیہ السلام پل نوسی ور سرو حسن حسین کلولی ناغ سریوی اقرا ابن حابس قلل جبل والا ای منگا خپل والا زما خوی لز زامن دی ما یوم ندی خپل کلی نبی علیہ السلام وی چې استاد ورنه الله رحم اوچت کړی دی نزيد لبیا واپس کولې شما دا خو رحم دې چا پړل کې نه هی اده په خپل ایمان یریږي یعقوب علیہ السلام وی بشک از اشکو خکار کوما بسی فریاد خپل وحزنی او غم الی الله الله تا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ او زه پوئیگم دا اللہ دا طرف نام پاغا سوچی تاسو نپوئیگم وحی کیگم بیاو تکن نوخ پوخ بولا تسلی راتلا چلا بستا دا دی غم نتیجا و سمر دیر کامیاب او خیجی او دا بطر یه وقت پوری همیشه بنیخا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا کله چې نو امید شو د بادشاہ نه نو ځان لشو جرګه کوونکی. قال كبيرهم ويغمشر ذي الم تعلمون تستياد ندي ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله چبيشکا پلار ستاسو اغست دا پتا سبان دي قسم او وعد الله پنم چذازي ما تراوله نيورا تدا لوي شکایت پروت دويم ومن قبل ما فرطتم في يوسف او د دین ډیر مخکي چې کوم زیاتې کړې تاسو په حق د یوسف کې نو هغه زوړ ګناهم پروت دی اوس به دا نوې ګناه کو چې دی به پرېږدو دلته فلن ابرح الارض زه خو نه خوځم د مصر نه حتی یأذن لی ابي تر هغې چې اجازت راکړي ما ته پلار زما چې دا غو طرف نه خبر راشي چې راځه او يحكم الله وليم يا الله فیصلو کی زما په حق کې او زما سوال قبول کی زه خو سوال کوم چې الله زموږ دا مسله حل کی الله نه سوال کی هر چاله په کار دی نو حل به کی چې دا الله نه نه کوي نو څه چل وو کی زه کدا ټول دنیا راولې نوستا مسله نشي حل کولې یو الله به حل کوي خا او هو خير الحاکمین او الله ډیر بهتر فیصله کوونکی دی زه هر چانه ارجعوا الى ابيكم تاسو لار شیخ خپل پلار ته فقولوا اخکارو تو یا ابانا یا پلار زمونږه ان ابنك سرق ستا غزیغ لا وکړه په مصر کې وو هو کاغوی چې ولې تاسو ولیدو نو ته وایې چې ما شهیدنا الا بما علمنا مونږ چې په هغه غلا دعوه کوو دا گواهی دا په سبب دا غي چې زمونږ په تر یو حد علم راغلې دي چې اوس بیلګه چې اثر راوخی جنو غلا ګرنی دا یو ښکاره علامه ده کنه ښه دویم وما شهیدنا الا بما علمنا منکاری خلق ته د دې سزا ذکر کړی دی چې غلب یو کال پات کیږي دا مونږ ته د خپل ملک علم نو د مصر علم خو مونږ ته نو او دا غذریمه خبره چې مونږ ته تاسو غندونه کړیو خو مونږ د خپل علم مناسب چې څو پورې زمونږ وسته نو مونږ به راولو او د دې پته همون ته نو چې غلا وکي او ما كنا للغيب حافظين يمونګه د غیب حالات زپاره ساتون کیو یادون کی مونږ ته د غیب علم نشته واسأل القرية التي كنا فيها اي پلارا تپوسوکا معلوماتوکا د خلق داغي کلینا چې مونږ پکې وو مصر والعير التي اقبلنا فيها او داغ قافلينهم تپوسوكا چې مونږ پکې راغلو وان لا صادقون او یقینا چې مونږ خامخا رښتینی یو قال بل سولت لكم انفسكم امرا او يعقوب عليه السلام چې نه دا سينه ده نو ګور دا غلطی نه ده چې دا سيته او هو دا سينه ده دې ته اجتهادي غلطي وي ښا اجتهادي او په دې څوک نیول نه دی بلکې فقها وایي چې په دې غلطۍ باندې هم الله یو اجر ورکوي چې یو عالم خپل کوشش وکړو خپل خواري وکړه او فیصله وکړه کنه نو که صحیح وخت خو دوه اجر وي ولا دوه ولې یو د دې مهنته او بل د دې حق رسیدو چې ورسید کنه او کچره غلطه او خطا نه یو اجر بولی یولي مهنته هوکړې ده کنه فکر هوکړې ده کنه اوس اخو نو دې ته اجتهادي غلطي وي دا د هر چا نه کیږي خو په دې څوک نیولې نه ښه او یعقوب علیه السلام نه داسې نه ده بلکې خسته کړی تاسو ته خپل نفسونه یو کار وصبر جمیل زما خوا زړه خبره ده خا. کار زما صبر دې خيستا چې مخلوق ته پکې فریاد نه وي، مخلوق ته پکې ګيله نه وي، دې ته صبر جميل وي خا. اصل الله ايات يني بهم جميعا، زما امید دې د الله نه چلا براولی ما تا دا زامن ټول غوند یو لسوال براول. انه هو العلیم الحکیم، بلکې ټول لسوال کنا بشک الله پارس باندې پویږي، مونږ ته پته نشته دې. الله خبر دې چې یوسف کم ځای دی هغه ته پته ده، نور کم ځای دی نور خو ته معلوم. ها حکیم دې نو مونږ باندې مصیبتونه راولي، مرتبه را لوچتې، نو بس زمونږه صبر دې پدی باندې ښه. وتولى نو مخواله د زامنونه، وقال وی یا اسف على يوسف، اے غم زما په یوسف علی السلام پور ترکمی بای، و بیزت عیناه من الحزن، او سپینش وی سترګې د وجه د غم نه، و هو کذیم، تر دې مره پور ډکو د غم نه. کذیم دې ته وی کزما چې بیا بند نه خبرې کول شي نه خوراک کول شي، بس سه دې دې کې نه خطې دې ته کذیم وی کنه. دا په هر چا راځي. او صوفیه بدل تاسو وی چې هغه وی نه نوې پیغمبران زور نه غم جن کیږي، وای دا خو سادې دې لراغلیو استا سو بنر راځي، ځکه چې زنر زامنو سرسایم خړلې دي په هو کذیم. تاسو باندې سغم دې. قالوا اوذ زامنو تلای قسم پلا تفتا او من شبیتم تذكر یوسف، بیا بیا به یوسف یادې، یوسف یادې چې یوسف حتا تکونا حرزن، تر دې چې شیت او رنزور، او تکونا من الهالکین، او یا شی جو لهلاکی ذن کنا چې مرګ ده تراشی. قال یعقوب علیہ السلام انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، ما خو بنده ته فریاد نه کړې، دا ګنا ده، دا کفر ده چې سخت در باندې خدای را وستا، اته بندیانو ته چیغې وې. او په خوا چې زلزلې راغلي وي کنه، او دا اخبارونه په دې وجه ښه نه دي خو بد دي، نو دا لوی لوی ګیری به وي او جړل به وي چې اے دوستو انسون کې نهر جاری ہے. دې به خو باسه مخلوق تسلی پر یا دوستو بسو کی خلق بتا سره سو کی غلې کینا او کوي فریاد الله ته کینو دن لارشا او الله ته جړه کوا بلچه تسلی دا دې مخلوق ولي د قران نه دې خبر نو چې دې جړه او د فریاد زې سوک دې خالق دې مخلوق نه دې مخلوق ته چوجار نور بدر پورې او خان دی ښا او کیمرہ بو سرئی تو بخدے او یعقوب علیہ السلام بیشک ذ ظاہر ما خپل فریاد او خپل غم الله تا واعلم اعوذ پویګما من الله اذا لا طرفنا ذ وحی په ذریعہ باندې ما لا تعلمون، اګه چې تاسو په نه پویګئ